السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Leo tumefika aya 31 katika suratu Ar-Ra'd, aya ambayo ina mafungamano na aya iliyotangulia, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala bado anaendelezesha mada ile ile ambayo tulianza katika aya ya 30. Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa alayhim alladhi awhayna ilayk. Na ndiyo hivyo, ewe Muhammadi, tumekutuma, tumekupeleka katika umma ambao ilishapita kabla yake umati nyinginezo, lengo na madhumuni uweze kuwasomea wao yale ambayo tunakufunulia. La shaka yale ambayo wanafunuliwa ni Qur'ani al-Azim, ndio ambayo Mtume Muhammad anafunuliwa. Kwa hiyo aweze kuwasomea watu wake waweze kuifahamu inaamrisha nini, inakataza nini, ili waweze kuongoka fi dunia wal akhirah. Lakini ma'al asaf ash-shadid, maquraish wakawa wana bado wanamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala wa hum yakfuruna birrahman. Pamoja na hivyo, hawa makuraishi wanamkufuru arrahman, yani Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa rehma. Qul huwa rabbi, sema waambie, hakika huyo arrahman mimi ni bwana wangu mlezi. La ilaha illa hu, hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa yeye. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab, kwake yeye ninategemea na kwake yeye ndiyo marejeo yangu. Sasa katika aya ya leo, Allah subhanahu wa ta'ala aendelea kuizungumzia hiyo hiyo Qur'an. Qala walau anna Qur'anan suyirat bihi aljibalu au qutti'at bihi alardu au kullima bihi almauta bal lillahi alamru jami'a أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. هي ndio aya leo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza mwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, awabainishie hawa mushrikun. Qala walau anna Qur'anan suyirat bihi aljibalu, laiti ingekuwa hii Qur'an, yani hapa Qur'an kataja neno Qur'an akiwa na maana kubwa ya Qur'ani, kitabu hiki cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini kwa hapa neno Qur'ani vinaingia vitabu vyote huko nyuma vilivyotangulia, kwa sababu ukichunguza hii Qur'an ni kitabu ambacho kinazungumza vitabu vilivyopita huko nyuma, ni kitabu kimekuja kukamilisha vitabu vilivyotangulia huko nyuma. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala asema, laiti ingelikuwa kuna kitabu ambacho kina uwezo wa kuondoa mlima sehemu yake, kuufanya mlima ukaondoka ukatembea. Walau anna Qur'anan suyirat bihi aljibali, laiti ingelikuwa Qur'ani, au laiti ingelikuwa kitabu, kuna kitabu kilichotangulia huko nyuma kina uwezo wa kuondosha mlima ukasoma mlima ukaondoka, au kuti'at bihi al-ardhu, au ukasoma ardhi ikakatika, au kullima bihi al-mauta, au ukasoma kitabu hicho ukawa unazungumza na wafu kwa kupitia maneno ya kitabu hicho, basi ingekuwa ni hii Qur'ani yetu. Yani katika vitabu vyote vilivyopita hakuna kitabu kitukufu zaidi kama hii Qur'ani yetu. Basi ingelikuwa kipo kitabu ambacho kina uwezo ya ukikisoma unafanya hayo tuliyoyataja, hakuna kitabu kingine isipokuwa ni hii Qur'ani yetu, na wala sio Qur'ani zilizotangulia. Na hiyo ni kwa sababu vitabu vilivyopita navyo pia kuna baadhi ya al-ulama wanaviita Qur'an, kama utakavyoona huko mbele. Qala balillahi al-amru jami'an, bali amri zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa nyinyi Waislamu msihuzunike mkaona mbona hawa makafiri hawasilimu wanapinga tu, kwa nini hawaongoki? Allah sema afalam yai'asi alladhina amanu, wasikate tamaa wale walioamini, wakakata tamaa na wale ambao hawataki kuamini. Allau yasha'u Allahu lahadannasa jami'a, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala angetaka watu wote angewaongoa watu wakawa watu wote ni wema. Wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun, lakini wale waliokufuru bado hawaachi kufikwa ni misiba kwa hayo wanaoyafanya ya kukataa haki aliyokuwa wanaijua. Au tahullu qariban min darihim, au hiyo misiba au adhabu inafika mahala karibu na majumba yao, ili wao waweze kuzingatia. Ikiwa wamesikia mji fulani umeangamizwa, wewe uko hapa, lazima utajirekebisha. Au tahullu qariban min darihim, au hiyo misiba, hizo adhabu zinafika sehemu karibu na majumba yao, lakini wao hawataki kuamini. Hata yati ya waadullah, mpaka wajibe ni ahadi ya Allah. Nayo hiyo ni Fathu Makkah, kwa sababu hapa Mtume alayhi salatu wassalam anazungumza na Makuraish, ndio ambao kwamba wanaambiwa haya maneno, na alikuwa Mtume kashahidiwa kwamba ataufungua mji wa Makkah. Inna fatahna laka fathan mubina, hakika wewe Muhammad tumekufungulia wewe mji wa Makka, kufungulia ambako kwamba ni kwa wazi kabisa. Mpaka mwisho wa ayati anasema latadkhulunna almasjid alharama insha Allah amini, utaingia katika msikiti mtukufu wa Makka Allah akipenda, kwa amani kabisa. Kwa hiyo hapa ilikuwa inazungumziwa ahadi hiyo iliyo aliyoahidiwa Mtume. Qala hatta yati ya wa'adu Allah, mpaka wajue ni ahadi ya Allah. Baadhi ya ulama wanasema ni mauti, wengine wanasema ni yaumul qiyama. Basi ala kulli hal, alqawlu rajih li fathu Makkah, inna Allah la yukhlifu almi'ad, hakika Allah subhanahu wa ta'ala atatimiza ahadi zake, kwa sababu yeye haendi tofauti na ahadi aliyoiweka. Fayaqulu Imaduddin ibn Kathir rahimahullahu ta'ala fadlu alquran وجحود الكفار به, فذله يا قراني نا نمنا غاني مكافري ولجكوا وكيبينغا هي قران. يقول تعالى مدح للقران, الله سبحانه وتعالى فانسما اكيسف القران الذي انزله على محمد امبالو اليترمشه مع محمد صلى الله عليه وسلم, ومفضلا له على سائر الكتب المنزله, na akaifadhilisha, akawa ni mwenye kuifadhilisha hiyo Qur'ani dhidi ya vitabu vilivyotangulia huko nyuma kablahu kabla yake. Qala walau anna Qur'anan suyirat bihi aljibal, laiti hii Qur'ani ingekuwa, ai lau kana fil kutubil madhiyati kitabun tusayyaru bihi aljibal an amakinha. Naona kama nilivyotangulia kuzungumza, Ibn Kathir asema ailaukana fil kutubil madhiya, hapa imetajwa Qur'ani. Qala walau anna Qur'anan suyirat bihi aljibal, Ibn Kathir asema ai laukana fil kutubil madhiya, ingelikuwa katika vitabu vilivyopita, kitabun, kuna kitabu ambacho tusayyaru bihi aljibalu am amakinha, kwa kusoma kitabu hicho basi mlima unaondoka mahala pake. Ai law kana fil kutubil madiya kitabun tusayyaru bihi aljibalu an amakinha au tuqatta'u bihi alardu wa tanshaqu, au kwa kusoma kitabu hicho basi ardhi inapasuka, inakatika na inapasuka. Au tukallamu bihi almauta fi quburiha, au kwa kusoma kitabu hicho basi watu wanazungumza na maiti wafu katika makaburi yao kwa utukufu wa kitabu hicho. La kana hadha alquranu huwa almuttasifu bidhalika duna ghairi, basi ingekuwa hii Qurani yetu sisi hii ndio inaweza kupata sifa hizo na wala si kitabu kingine chochote. Au bitariqil aula, au kwa njia ya kwamba basi hii Qurani ndiyo bora zaidi ya kuweza kufanya hayo. An yakuna kadhalika, kuwa ndicho kitabu kinachoweza kuyafanya hayo. Lima fihi min al-ijazi alladhi la yastati'u al-insanu, la yastati'u al-insanu wal-jinnu an akhirihim idha jitama'u an yatu bimithlihi, kwa sababu hii Qurani ndiyo ambayo imekuwa ni muujiza. Wameshindwa Waarabu wanaojua lugha ya Kiarabu fasaha kabisa kuleta hata aya mbili, kuleta hata sura moja. Hii Qur'ani ni muujiza ambao wameshindwa. Alladhi yastati'u al-insanu wal-jinn, ambaye mwanadamu na jini, la yastati'u al-insanu wal-jinn, hawezi mwanadamu na jini, an akhirihim, wa mwanzo wao mpaka mwisho wao, idha jitamaa wakikusanyika, an yatu bimithlihi, kuja na kitabu mfano wa hii Qur'ani yetu, wala bisurati mithlihi, wala bisurati min mithlihi, wala sura ambayo ni mfano wa hii kitabu chetu. Wama hadha fahaulai lmushrikuna kafiruna bih, pamoja na hivyo hawa washirikina wameikataa hii Qur'ani, jahiduna la, ni wenye kuipinga hii Qur'ani. Bal lillahi al-amru jami'an, bali waambie amri ni Allah subhanahu wa ta'ala, amri zote anazimiliki yeye. Ay marji'u al-umuri kulliha ila Allah 'azza wa jalla, maana yake ni kwamba mambo yote yanarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma sha'a Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun, anayoyataka Allah huwa kuwa yanakuwa, aliyoyataka Allah kuwa yalikuwa. Wa ma lam yasha' lam yakun, na ambayo Allah hajayataka yawe hayakuwa. Wa man yudhlilillahu fama fala hadiya la, na mwenye kupotezwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyo hana wa kumuongoa. Wa man yahdillahu fama lahu min mudil, na mwenye kuongoza ni Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna wa kumpoteza. Thumma qala Imaduddin ibn Kathir, kisha Ibn Kathir asema, wa qad yutlaqu ismul Qur'ani ala kullin min al-kutub al-mutaqaddima, lakini eleweni kwamba jina Qur'ani mara nyingine inaitwa vitabu vyote vilivyotangulia huko nyuma. Li'annahu mushtaqun min al-jami', kwa sababu Qur'ani hii yetu asili yake imetolewa kwenye vitabu vyote huko nyuma, vile vitabu vilivyotangulia vyote. Asili ya Qur'ani yetu imetolewa kwenye vitabu hivyo. Rawal Imam Ahmad, al-Imam al-Ahmad amepokea, an Abi Hurairata, kutoka kwa Abi Huraira, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam zimuende, yani mtume wetu Muhammad, khufifat ala Dauda al-qira'atu, alihatifishiwa Daudi kisomo, fakana ya'muru bidabatihi an tusraja, akawa anaamrisha mnyama wake atengenezwe kile kiti chake cha kuketia. Fakana yakra'u al-Qur'ana, Daud akawa anasoma nini? Qur'an. Qur'an hapa si hii yetu. Qur'an hapa ni kitabu alichopewa nani? Daud. Daud akapewa nini? Zabur. Naam. Basi mtume anasema fakana yakra'u al-Qur'ana, akawa anasoma Qur'an, min qabli an tusraja dabbatu, kabla ya yule mnyama wake hajatengenezwa kile kiti, anasoma kwanza, akimaliza ndipo anapanda. Wakana la yakulu illa min amali yadaihi, Daud alikuwa hali isipokuwa kwa kazi ya mkono wake mwenyewe, aminyane ndipo apate kula yake. Hadha alhadith infarada bi ikhrajihi al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari peke yake ndo kaitoa hadithi hii, na katika Fathul Bari ipo kwenye mjeledi wa 8 kurasa 248. Wa qawluhu al-Qur'an al-murad bil-Qur'an huwa Zabur. Malengo ya Qur'ani kwenye hii hadithi hapa ni Zabur na sio hii Qur'ani yetu. Kwa hiyo aliwasema walau anna Qur'anan, alikuwa anamaanisha laiti kungelikuwa kuna kitabu chochote katika vitabu ambavyo kwamba vimetangulia na hiki kitabu chetu, kuna uwezo ukakisoma mlima ukaondoka, basi kusingekuwa na kitabu kinachoweza hayo isipokuwa hii Qur'ani yetu sisi na wala si vitabu vingine. Wa qawluhu afalam yai'asi alladhina amanu ay min imani jami'i alkhalqi, wasikate tamaa wale walioamini wakaona sasa itakuwaje watu wote watakikuamini wakata tamaa. Wasikate tamaa wale ambao kwamba wameamini, ay min imani jami'i alkhalqi, kutokana na jambo la kuamini viumbe vyote. Wayalamu, lakini watakana wajue, an yatabayyanu au yatabayyanu au watambue, allau yashaa Allah lahada an-nasa jami'a, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala angetaka watu wote angewaongoa wote. Fa innahu laysa thamma hujjatun wala mu'jizatun ablaghu wala anja'u fil 'uquli wan nufus min hadha al-Qur'an, kwa sababu hakuna muujiza, hakuna hujja ambayo kwamba inaingia kwenye moyo wa mtu na inaingia kwenye ufahamu zaidi kama vile hii Qur'ani yetu. Qur'ani inaingia kwenye nafsi kwa undani kabisa. Jana nilikuwa nimeingia katika YouTube naangalia namna gani kwenye ile minakasa ya baina ya Nasrania wal Muslimin, baina ya Manasara na Waislam. Sasa yule mtangazaji wa kile kipindi ni Mnasara, mtu kutoka Sini huko, Kristo. Sasa ikawa Qur'ani inasomwa, yeye si Muislamu, lakini ile Qur'ani ikamuingia kwenye moyo wake mpaka akawa analia. Si Muislamu. Mpaka watu wakamshangaa, wewe si Muislamu, sasa inakuwaje unalizwa ni kitu ambacho si cha dini yako? Basi huo ndio ni moja katika miujiza ya hii Qur'ani yetu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameifanya Qur'ani hii ni miujiza. Kisomo chake peke yake ni miujiza, kwa sababu kinaingia kwenye nafsi. Qala min hadha al-Qur'an alladhi law anzalahu Allah ala jabal, hakuna muujiza mkubwa kuliko hii Qur'ani ambayo laiti Allah angeiteremsha kwenye mlima, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a, mlima ungeuona unanyenyekea na kupasuka pasuka mlima kwa ajili ya hii Qur'ani. Min khashyati Allah, kwa ajili ya jambo zima la kumuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa mlima unamuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukisoma Qur'ani ungepasuka pasuka. Wewe una moyo wa nini mpaka ambaye ukisoma Qur'ani usikii wala uhoni waendelea kwa mambo mengine? Wa thabata fi sahihi, imedhibiti katika hadithi sahihi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba Mtume swalla na salamu zimwendee kasema, ma min nabiyin illa wa qad utiya man ma amana ala mithlihi albashar, hakuna nabii isipokuwa alipewa kitu ambacho watu wanaamini kwa kitu hicho. Wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allah ilayya, ama mimi kile nilichopewa ni wahyi ambao Allah subhanahu wa ta'ala alinifunulia kwangu mimi. Fa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm alqiyama, kwa hivyo mimi ninatarajia siku ya kiyama nitakuwa na wafuasi wengi zaidi kuliko mwingine yoyote. Maanahu, maana yake ni kwamba anna muujiza takuli nabi, ni kwamba muujiza wa kila nabii, inqaradat bi mautihi, ulikwisha muujiza huo kwa kufa huyo nabii. Wa hadha alquran, ama hii Qurani yangu mimi, hujjatun baqiya, ni hujja iliyobakia, ala alabad, milele na milele, la tanqadi, haimaliziki, ajaibuhu, maajabu yake hayasi, wala yakhlaqa an kathrati ar-raddi, na wala Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuiondoa kwa kuwa kuna watu wengi wanairudisha hawaiamini na nini, Allah haiondoi, itabakia mpaka siku ya kiyama. wala yashba'u minhu al-ulama. Na Qur'ani hii hawashibi wanazuoni, kila anayesoma anaona bado. Huwa al-faslu, Qur'ani hii ndiyo upambanuzi. Laisa bil hazil, na wala siyo mambo ya mzaha mzaha. Man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah. Mtu yoyote atakayejiona yeye ni jabbar akaachana na Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala umvunja mgongo wake mtu huyo, akampotezelea mbali na akamwadhibu. Wa man bitagha al-huda min ghayrihi adallahu Allah. Na mwenye kutafuta uongofu kwa kitabu chengine kisichokuwa Qur'ani, Allah humpoteza huyo. Wa qawluhu balillahi al-amru jami'an, aliposema amri ni zake Allah subhanahu wa ta'ala zote. Qala ibn Abbas asema ay la yasna'u min dhalika illa ma sha'a. Allah subhanahu wa ta'ala hafanyi katika hayo isipokuwa yale anayotaka. Wa lam yakun liyaf'al, na wala hakuwa ni mwenye kufanya hivyo. Rawahu ibn Ishaqa bi sanadin anhu. Wa qala ibn Jarir at-Tabari aidan wa qawluhu wa la yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'a. Na wala hawaja hata wale waliokufuru wanafikwa ni misiba na adhabu. Eh? Au tahullu qariban min dari, au zinafikia hizo adhabu karibu tu na majumba yao. Ay bi sababi takdhibihim, kwa sababu ya wao kukadhibisha. La tazalu alqawari'u tusibuhum fi dunya, basi adhabu haziachi kuwafikia wao katika dunia. Au tusibu man hawlahum, au zinawafikia walioko pembezoni na wao. Liyata'idhu wa ya'tabiru, ili wawaidhike na wawe na mazingatio. Kama kala ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, walakad ahlakna ma hawlakum minal qura, kwa hakika tumeshaangamiza wale walioko pembezoni mwenu katika vijiji. Wasarrafna al-ayati la'allahum yarji'un, lakini tukaziondoa alama zetu kwenu nyinyi, tukaondoa adhabu na mengineyo ili wapate kufanya nini? Kurejea. Waqala afala yarawna anna nati al-ardha nanqusuha min atrafiha. Akasema hivi hawaoni hawa? Sisi tunaiendea ardhi tunaipunguza kule mwishoni mwake. Afahumul ghalibun, hivi wanadhani wao watashinda? Qala Qatada an al-Hasan, Qatada sema qawluhu au tahullu qariban min darihim ay al-qari'a bimaana al-'adhab. وهذا هو ظاهر من السياق. وقال العوفي عن ابن عباس تصيبهم بما صنعوا قارعة ونفقوا هاو نيالوالي ويافانيا نقارع. ما معنى قارعة؟ قال عذاب ونفقوني عذاب من السماء كتوكا بنقوني ينزل عليهم عذاب ومبارو إنا وشكيا واو أو تعل قريبا من دارهم أو عذاب إنا انجيا كوني سيمو يكاريبنا نبزاو. يعني نزول رسول الله. Anasema maana yake hapa pia inawezekana adhabu ni kushuka mtume wa Allah ambaye atawaadhibu kwa kuwapigana jihadi akawamaliza. Rasulullah bihim wa qitalahu, na kuwapiga wao iyahum. Wakadhalika kala Mujahid wa Qatada. Waqala Ikrima fi riwayati an Ibn Abbas qari'atun ay nakbatun, bimaana ya adhabu. Wa kulluhum qala hatta yati ya wa'dullah, yani fath Makkah. Na wote walisema, aliposema mpaka ije ahadi ya Allah, yani kufunguliwa mji wa Makka. Waqala al-Hasan al-Basri yawm al-qiyama, ndio nini? Ndio fathullah, ndio wa'dullah, ni yawm al-qiyama. Wa qawlu inna Allah la yukhlifu al-mi'ad, hakika Allah haeni tofauti na ahadi. Ay la yanqudu wa'dahu li rusulihi, hatengui ahadi zake kwa mitume wake. Bin nusrati lahum, kwa kule kuwa nusuru. Wal atba'ihim, na wale wanaomfuata hao manabii. Fi dunya wal akhira, katika dunia na akhira. Fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula, msihesabu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataenda tofauti na ahadi zake alizowapa mitume wake. Inna Allah azizun dhu intiqam, aika Allah subhanahu wa ta'ala ni mtukufu na ni mwenye kulipiza kisasi. Hizo ndio ayat, au hiyo ndio aya ambayo ilikuwa leo tunaizungumza. Ama aliposema kwamba ardhi anaipunguza nchani, alikuwa anamaanisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kila kuchapo alikuwa akiifungua miji inaingia kwenye Uislamu mpaka ikaenda ikabakia Maka peke yake. Ndio maana ya kupunguzwa ile miji katika ardhi. Lakini baadhi ya ulama wanasema kupunguzwa ardhi ni kule kuangamizwa baadhi ya miji, kufikwa ni adhabu mpaka ndipo ikabakia miji michache. Hakadha kala as-salaf. Hivyo ndivyo alivyosema as-salafu salih. Kwa hiyo hiyo ndio miujiza ya Qur'an ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametubainishia, akatuambia ili ingelikuwa huko nyuma kuna kitabu ambacho kinasomwa mlima ukaondoka, au ardhi ikapasuka pasuka, au mtu akaongea na wafu kwa ajili ya kitabu hicho, basi ingekuwa si kingine ni Qur'ani. Ila tu halijafanyika hilo, Allah subhanahu wa ta'ala hajalifanya, kwa sababu yeye amri zote ni zake, anafanya atakavyo. Kwa hivyo waumini wasikate tamaa kwa kuona wale watu ambao hawataki kuamini wala hawataki kufuata haki, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala angetaka angewaongoa watu wote, lakini makafiri pamoja na hivyo hawaachi kukufuru kwa yale ambayo kwamba wanafikishiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama wanaona wenzao walipotezwa wiki iliyopita, walipotezwa jana, walipotezwa karibu na majumba yao, hawaachi kukufuru mpaka hizo adhabu ziwafikie au zifike karibu na wao, au ije siku ya kiyama ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameshaahidi, na inna Allah la yukhlifu al-mi'ad, hakika Allah haendi tofauti na ahadi alizoziweka. Bana sallallahu Allah tabaraka wa ta'ala an yuthabbitana ala al-haq, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika haki, wa an yahdiyana ila siratihi al-mustaqim, na tuongoze katika njia yake iliyonyoka, wa an yataqabbala minna wa jami'i al-muslimina salih a'mali, na tukubalie sisi na waislamu wote matendo yetu ambayo ni mazuri. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana, ee mola wetu tupe katika hii dunia wema, wa fil akhirati hasana, na katika akhira pia tupe wema, wa qina adhaban nar, na tukinge na adhabu ya moto. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wasallam.